राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 19 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 से यह प्रवचन हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। पूछा ओम पूर्ण मुदय पूर्णमिदम पूर्णात्, इसका अर्थ बताइए। अर्थ पुस्तक में पढ़ दो, क्या बात है? पुस्तक में पढ़ दो पूर्ण मुदय पूर्णमिदम, इसका अर्थ है अवह पूर्णम, वहाँ परमात्मा पूर्ण है। अद शब्द परोक्ष भाषिक होता है, पूर्ण माया और पूर्ण इधम वो भी पूर्ण है और यहाँ भी पूर्ण है और पूर्णात पूर्ण पूर्ण से पूर्ण ही प्रकट होता है। निकलता से पूर्ण है और पूर्ण को पूर्ण ग्रहण कर रहे तो पूर्ण ही शेष रहता है, क्योंकि वो पूर्ण ही है। इससे ये तात्पर्य निकलता है कि संसार है ये अनंत है ये भी, और जो परोक्ष में वो भी अनंत है, और अनंत से अनंत जीवों का कल्याण हो जाएगा, अनंत की मुक्ति हो जाएगी, तो अनंत ही बाकी शय रहेगा। एक अनंत अर्थ है। इस आज किसी के वहम होता है कि मुक्ति होते होते संपूर्ण जीवों की मुक्ति हो जाएगी तो वो संसार रहेगा ही नहीं। तो पहली बात तो ये कौन से संसार में सुख है, कौन सा आराम है, नहीं रहेगा तो क्या घाटा पड़ जाएगा, बहुत ऐसी आफत मिटेगी। परंतु अनंत है ये, अनंत की मुक्ति हो तो अनंत ही बाकी रहेगा। ये तो मनुष्य की बुद्धि अपनी सीमित है, उससे वो सोचता है कि मुक्ति हो जाए तो पीछे क्या होगा। जैसे आज के सोचते हैं संसार बढ़ जाए तो क्या होगा, हाय हाय क्या होगा। सांगोपांग मूर्ख था असली, ना तो भगवान पर भरोसा है, ना प्रांत पर भरोसा है, ना अपने पुरुषार्थ भरोसा है, भरोसा है पाप पर, पाप से ठीक हो जाएगा। असली मूर्ख था बिल्कुल, एक नंबर की। इस वास्ते भगवान कहते हैं सब पूर्ण है, अपूर्णता है ही नहीं। अपूर्णता तुम्हारी बुद्धि की सीमित है, बुद्धि की अपूर्णता है। क्या कहते घाटा, घाटो अकल है, वो घाटो है ही नहीं, अकल का घाटा है। महान मूर्खता छा रही है, होश ही नहीं है। तो ये अर्थ है सा। और तीन प्रकार, तीन शांति है, आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक। शांति है, शांति है, शांति शांति पाठ है, अलग अलग उपनिषदों का, उपनिषदों का अलग अलग शांति पाठ है। तो ये शांति पाठ है, तो शांति ही शांति ही शांति, आध्यात्मिक शांति, आदिदेव शांति, आदि भौतिक शांति, ये शांति पाठ। और प्रभाव क्या कहते आप करनिरपेक्ष साधन में स्वयं का अनुभव कैसे करें, इस विषय में आप फरमाइए। स्वयं का अनुभव तो हो रहा है ना, अपने स्वयं का अनुभव सबको हो रहा है। कैसे कि मैं हूँ, इसमें कोई संदेह है क्या? मैं हूँ इसमें संदेह है क्या, मैं हूँ कि नहीं हूँ? अथवा विपरीत भावना है क्या कि मैं नहीं हूँ? रेल भाई बात सोचो, मैं नहीं हूँ ये विपरीत भावना है क्या? और असम भावना संदेह है, मैं हूँ को नहीं हूँ ऐसा संदेह है क्या? तो मैं हूँ ये सब हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है? कुत्ते को भी हो रहा है। कुत्ता देख कुत्ता घूम रहा है, मैं बैठो तुम क्यों आया? मैं बैठो, ये अनुभव तो सबको है। अपनी सत्ता का अनुभव मात्र जीव को है। वृक्ष आदि बोलते नहीं, इनमें शक्ति नहीं है, परंतु अपने आप को तो है ही अपना भाव, चाहे स्पष्ट रूप से न हो, सुषुप्ति में जैसे हो वैसे है, परंतु अपना अनुभव तो अपनी सत्ता तो है ही। इसमें आश्चर्य क्या? सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकार ये तो विपर्य, सब ज्ञान पूरा का पूरा अभ्रांत है, इसमें संदेह ही नहीं है, भ्रांति नहीं है, विपरीतता नहीं है, असम भावना विपरीत भावना नहीं है, है। अब इसे बाधा क्या लगी है कि इसमें मैं हूँ ऐसा तो मान लिया, परंतु कौन सा भाग मेरे में परिवर्तनशील है, कौन सा भाग अपरिवर्तनशील है, इसका विवेक नहीं है। मैं हूँ तो विविध है, परंतु जो तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, ये शरीर तो निरंतर विकारी है, विकार बिना किसी क्षण भी नहीं रहते। महाप्रलय में भी विकार होता रहता है, प्रकृति में विकार होता रहता है, महाप्रलय में भी उसमें निर्विकार प्रकृति नहीं रहती, और स्वयं कभी महाप्रलय कभी निर्विकार कभी विकार होते ही नहीं। विकारी और निर्विकारी की जो एकता मानी हुई है, और एकता मान करके विकारी की प्रधानता मानी है, ये गलती है। विकारी की प्रधानता, निर्विकार की गौणता, इतनी गौणता कर ली इतनी कि जिसमें निर्विकार की सत्ता ही उड़ाई दी। इस वास्ते गीता ने इस निर्विकार तत्व को, इस जीव को जगत कहा, जगत गच्छति इति जगत, जगत न परिवर्तनशील का है, परंतु त्रिविध गुण में भावी रे भी सर्वविदं जगत मोहित नाभिजानाति मामेभ्य परमभ्यम। इस जीवात्मा को जगत कहा है, तीनों गुणों से मोहित जगत, इन गुणों से परे मैं हूँ मेरे को नहीं जानता, तो मोहित जगत होता है, तो यहाँ चेतनी मोहित होगा, जड़ क्या मोहित होगा? तो इसे खुद का नाम जगत हो गया। जैसे कामना करने वालों को कामात्मा ने स्वर्ग पर धर्म पर कर्म पर धर्म काम रूप ही हो गए, कामना रूप ही जो काम आत्मा हुआ, जैसे मनमय माँ उपासना, मेरा आश्रदन मनमय हो गए, मेरे मय हो गए, तो भगवान मय हो गए, कामना हो गए, कामना मय हो गए, और जगत से मोहित जीनों से मोहित मोहित होते जगत रूप से हो गए, जड़ हो गए, तो अपने चेतनता को भुला करके जड़ता हो गई, तो अपना अनुभव सबको है पर सत्ता रूप से है। इस वास्ते यहाँ संदेह होता है, जिसमें जिसका ज्ञान नहीं होता उसमें संदेह ही नहीं होता, अगर पूरा ज्ञान हो पर संदेह रहता नहीं, अधूरे ज्ञान में संदेह होता है। तो संदेह किसमें होता है? मैं कैसा हूँ, हूँ तो सुमे हूँ, और ये संसार ये क्या है, इन दो में संदेह होता है। इस वास्ते संसार की जिज्ञासा होती है, अपनी जिज्ञासा होती है, अपनी मुमुक्षा भी होती है, भाई मैं क्या हूँ ये जिज्ञासा होती है, संसार क्या है जिज्ञासा होती है, और परमात्मा की जिज्ञासा नहीं होती है। यद्यपि इसका भी लिखा है कि जगत जीव पर आत्मनाम, जगत और जीव का परमात्मा का विचार करो, तो परमात्मा विचार का विषय नहीं है, विचार का विषय संसार है और आत्मा है, जीवात्मा ये दो विचार का विषय है, ईश्वर विचार का विषय नहीं है। पुस्तकों में आता है विचार का विषय, तो वो क्यों आता है? वो आता है शास्त्र से सुन लेते हैं परमात्मा है, और थोड़े हुए परमात्मा पर शंका होती है, नहीं तो विचार बिल्कुल अज्ञता हो तो विचार नहीं होगा, और बिल्कुल साफ जान लेंगे तो विचार होगा नहीं, क्योंकि विचार क्यों तो जान लिया पूरा, तो अधूरे ज्ञान में विचार होता है, तो संसार के विषय में अपने विषय में विचार आता है, इसमें शंका होती है, इसमें संदेह होता है, यही विचार का विषय है। तो ये ज्ञान मार्ग में विचार का विषय है, जड़ चीज अंश का त्याग कर चिन्मयता को ग्रहण करना है, ये मनुष्य का काम है, कर्तव्य का। अब इसमें आपको कुछ शंका हो तो बोलो। तो अपना स्वतः अपनी सत्ता का ज्ञान तो है, पर सत्ता का ज्ञान होते सत्ता मात्र ही अपना ज्ञान अपना स्वरूप है ऐसा जानना जरूरी है। मैं सत्ता रूप मेरा स्वरूप है ऐसा जानू तो जान लोगे। जो असत है वो मेरा स्वरूप नहीं है। शरीर है तीनों ही ये अपना स्वरूप नहीं है क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। प्रकृति है प्रकृति का कार्य है तो प्रकृति में हरदम परिवर्तन होता है तो प्रकृति के कार्य में हरदम परिवर्तन होता है निरंतर ही। नहीं कश्चित क्षण अकर्मित कोई भी क्षण मात्र भी किसी अवस्था में अकृत में अधिष्ठित बिना क्रिया के रहता नहीं। कार्य थी हमेशा कर्म सर्व प्रकृति को प्रकृति गुणों के अवश्य हुआ कर्म कराया जाता है। प्रगति वश हो गया तो प्रगति नित्य क्रियाशील है इस बात से वश हो जाए वो हरदम क्रियाशील रहता है। जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में सर्ग में महासर्ग में प्रलय में महाप्रलय में हर समय क्रियाशील रहता है तो परिवर्तन होता ही रहता है। और ये मनुष्य कुछ नहीं कर सकता इसमें आप विशेष क्या बात बताना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये पत्र में जा सकता है चौरासी जोड़ी में जा सकता है नरकों में जा सकता है और क्षयिष्णु स्वर्ग आदि में जा सकता है और क्या कर सकता है सेवाए भटकने का और क्या कर सकता है परमात्मा प्राप्ति कर सकता है वो मौका यहाँ है विशेष। ये तो काम पशु पक्षी आदि में हो जाएगा। पशु पक्षी बनो वृक्ष बनो जल चल बनो तो उसमें भी हो जाएगा ये तो जन्म मरण तो हो जाएगा। नया काम अगर करना हो तो मानव शरीर में होता है। नया क्या अपना कल्याण करना हो अपनी मुक्ति होना हो उद्धार करना हो तो वो मौका मानव शरीर में ही है पशु पक्षी आदि शरीर में नहीं है। वहाँ भगवान का निषेध नहीं है भगवान के लिए तो सबके लिए खुली है परंतु वहाँ अपने कल्याण करने की सामग्री नहीं है योग्यता नहीं है अधिकार नहीं है। ये मनुष्य शरीर में ही है ये अपना कल्याण कर सकता है और क्या कर सकता है कुछ नहीं कर सकता है। जो करने का फल है वो भटकना ही भटकना होगा तो क्या किया इसने फल क्या हुआ। जो धंधा मरता है जन्मता मरता है जन्मता मरता है ये धंधा किया ये धंधा तो सब जगह ही होता है। ये तो सब मनुष्य भी करता है पशु भी कर लेंगे पक्षी भी कर लेंगे दफ्तर भी कर लेंगे थर्सर भी कर लेंगे लफ्सर भी कर लेंगे अंडर से सुविधा जाती ये सब कर लेंगे। कल्याण करने का बात है खास वो नहीं कर तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे पशु पक्षी चलते हैं ऐसे भोग योगी होगी मनुष्य बना नहीं होगा। मनुष्य बने का काम क्या किया कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता। ये नहीं अधोगति नहीं होगी अधोगति ऊर्ध्वगति अधोगति भी अधोगति ऊर्ध्वगति भी अधोगति है फिर बोले मरते लोगों में शांति तो सिवाय चक्कर काटने को और क्या कर सकते हैं बताओ आप भी बताओ। आप जो समझदार हो जानकार हो वो बताओ सिवाय भटकने के और क्या कर सकता है। गतागतं काम काम लभन्ते क्षीरे पुण्य मर्त्योकं विशन्ति एवं द्रही त्रही धर्म अनुप्रपन्ना। ऐसे वैदिक काम करते हुए भी गतागतम गतागतम प्राप्त होते हैं। ऐ गतागतम सब मनुष्य पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच देवता आदि सभी होते हैं तो मनुष्य में क्या किया नया काम कुछ ही कर लिया तो यदि कुछ क्या किया आपको क्या कर सकता है। सेवा चक्र काटने के जो पशु पक्षी वो ही है मनुष्य ने क्या किया आप बोलो कोई मनुष्य क्या किया मनुष्य शरीर से क्या किया कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कर सकता का अर्थ नहीं जैसे अश्रद्धा उत्तम दत्तम तपस्तव कृतम अशुद्ध पार्थ नीत नो या अश्रद्धा से दान दिया यज्ञ तप करा हुआ अशुद्ध क्या जाता है ना यहाँ है ना परलोक है वो कुछ फल नहीं होता तो कुछ नहीं फल होता अर्थ थोड़ा नरक नहीं होते स्वराशिलाख नहीं होती ये थोड़ा ही है। कुछ नहीं फल होता मतलब जो आपका अभिष्ट कुछ नहीं होगा अभिष्ट फल मुक्ति हो जाए कल्याण हो जाए ऐसी बात वो नहीं होगी इसे कुछ नहीं होगा। ऐसे मनुष्य शरीर में अगर कल्याण किया तो कुछ नहीं कर सकते आप बताओ कल्याण नहीं करके क्या कर सकते हो। आप इतने बैठे हो कृपा कर बताओ उन पर विचार करें क्या कर सकते हैं। अपना उद्धार नहीं करो तो क्या कर सकते हो कोई शंका हो बोलो क्या हो सकता है। जो पशु पक्षी होता है वही होगा देवता हो गए तो क्या पशु बन गए पक्षी बन गए तो क्या जलचर बन गए तो क्या थलचर बन गए नलचर बन गए तो क्या जहाँ वही चक्कर काटते रहते हैं वही काम मनुष्य शरीर में किया, तो मनुष्य शरीर का क्या मतलब हुआ? मनुष्य तो सार्थक नहीं हुआ। कुछ कर सकते हो बताओ, उसमें सोचेंगे विचार करेंगे अपने, जैसे कोई कोई सार बात निकलेगी अपना क्या मतलब की और कुछ नहीं कर सकते का तात्पर्य मानो अधोगति में नहीं जा सकते, ये नहीं है। करने का अर्थ तो जिससे हमारा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, हम सदा के लिए सुखी हो जाए, वो करना तो करना है। और करना क्या करना हुआ? जिसे भटकना ही है वो कथा कथन काम काम आला बनते करके जोड़ना है तो किया गया, वो तो सदा चार करते ही आए थे, मनुष्य शरीर में वो ही हुआ। तो मनुष्य शरीर में क्या किया? मनुष्य शरीर के लायक काम नहीं किया तो मनुष्य में क्या किया? मनुष्य शरीर निर्मित नहीं हुआ ना। मनुष्य शरीर का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं। तो क्या किया? सुखी तो गीता गाई ने रे, कुटुंब न पाड़ियों कमाई ने रे, सुखी तो गीता गाई ने रे, गीता की कथा कर दी, पैसा आ गया, कुटुंब पाड़ लिया। तो गीता क्या किया? सुखी तो गीता क्या किया? गीता पढ़ कर गए, कुटुंब पाड़ियो कमाई ने रे, कमाई कुटुंब पाड़ कर दिया। मानो कोई नई बात हो जाए तो कुछ किया माना जाएगा। मानव शरीर से कल्याण किया तब तो कुछ किया, और कल्याण नहीं किया तो क्या किया? कुछ नहीं हुआ। जन्म गए फिर मरो, मर गए फिर जन्मो, बाकी रहेगा काम। जन्म जाए तो मरना बाकी, मर जाए तो जन्म बाकी, फिर जन्म जाए तो फिर मरना बाकी, मर जाए तो फिर जन्म का बाकी। जैसे कोल्हू का बैल घाड़ी का बैल है, उम्र फिरता है कहीं जाता नहीं। क्या किया वहां का? वही किया क्या उसने? उम्र भर चला, उम्र भर चला, अरे कहीं गया है वहां का वही रहा। तो क्या किया? क्या किया का मतलब अपना अपना उद्धार नहीं किया तो क्या किया? जो जन्म मरण में चला गया, दुख पाने में चला गया, तो वो किया थोड़ी माना जाता है। अपना कुछ लाभ किया वो का किया किया होगा, भटकना तो है ही हरेक जोड़ी में। मनुष्य जन्म में क्या किया? कुछ नहीं किया। मनुष्य जन्म में तो कल्याण करने की बात है खास, उसके लिए मानव से ही मिला है। अरे वो नहीं किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया। किया वही माना जाए कि जिसे कल्याण हो जाए, शांति हो जाए, दुख मिट जाए सदा के लिए, कभी किंचित मात्र भी दुख कर न रहे और आनंद में कमी न रहे, सुख हो तो ऐसा हो जाए। यही लब्धाचार परम लाभ बने थे नाथ तथा, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद वो कोई लाभ बाकी नहीं रहेगा, उस महान दुख से भी, उस दुख प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी दुख ना हो, घूमना भी दुखे विचार लेते। दो पहाड़ों के बीच में आ जाए, छोटे छोटे कुतर की जाए, टकल किए टुकड़े किया जाए, तो भी वहाँ सुख में फर्क नहीं पड़ता, दुख होता ही नहीं। एक दुख है एक दर्द है, दर्द तो होगा, दर्द तो दर्द से दूर से भी हो सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। दुख और दर्द दो चीज है, दर्द तो जहाँ पीड़ा होगी वहाँ होगा, दुख यहाँ होगा, यहाँ जन्म पश्चाताप नहीं हो तो संपूर्ण दुखों का सदा नाश हो जाए और महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। ये काम मनुष्य में होता है, ये नहीं कह तो क्या किया? जैसे कुटुंब न पालो कमाई दे रहे, कमा रही कुटुंब पाल गया तो क्या किया? वह तो कुछ नहीं रहे तो वहां के वही कमाया और खाया, खाया कमाया, क्या दासवान मूड में लिखा तुम पायो भजो नहीं भगवान, कमायो और खायो, खायो ने सोयो पशु पियो विशेष प्यार, आयो चुराती भुगत रहे फिर जावण ने त्यार, फिर जानते त्यार रांड गैली रुझायो, क्या दासवान मूड में लिखा तुम पायो। क्या किया? क्या किया बताओ? माँ कोई बुआ मिली गली रान जायो, क्या किया? कुछ नहीं किया का तात्पर्य यह है लाभ नहीं लिया। नर्क किया, नर्क की तैयारी करी, स्वर्ग जाल बुझा, भूत प्रेत पिशाच बना, राक्षस बना, असुर बना, राक्षस बना, महा महा महा राक्षस बना, ऐसा बन गया। तो किया में थोड़ी बार किया, कुछ लाभ क्या लिया ये मतलब है? और तो करता ही है, करता ही रहता है, भटकता ही रहता है, वही रास्ता है। भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति होकर के ही इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधने आगता सर्गे भी न उपजायन्ते प्रलय न विथन्ति च महासर्ग में पैदा नहीं होते महाप्रलय में व्यथा नहीं पहुंचती। अश्वधाना पुरुषा धर्म श्यासी परंतप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी मनुष्य शरीर में आकर मौत के रास्ते पड़ गया। मरना ही मरना हो मृत्यु संसार वर्तमानी मौत का जो रास्ता है वो संसार का रास्ता ले लिया। मौत ही मौत मरना ही मरना मरना ही मरना जो मरने से सब डरते हैं कहीं मरने में सुख नहीं होता ऐसे मरण का रास्ता लेगा केवल मरने का रास्ता ले लिया। मरे तो मरे जन्मे तो मरे बड़े हुए तो मरे मरे ही मरे मरने का रास्ता मृत्यु संसार वर्तमानी संसार का वर्तमान रास्ता है क्या है मृत्यु का है सिवाय मृत्यु को कुछ नहीं और क्या मिलेगा बताओ क्या लिया। मनुष्य शरीर में आकर क्या किया जो पशु पक्षी सही है कीट पतंग पक्षी है सांप बिच्छू आदि है उसमें किया वैसे ही मनुष्य शरीर में किया तो मनुष्य शरीर में क्या किया शंका तो यही है ना हम करते तो हैं काम करते हैं वो जो काम करते हैं काम से हुआ क्या। बहल उम्र भर चलता है उम्र भर चलता है और वहां का वहीं रहा तो क्या किया चला कुछ नई मुसाफिरी कर रही कोई नई जगह चले गए तो ठीक जाए जब नई जगह नहीं उसे घूमते रहे तो क्या क्यों खाओ ने सोयो पशु क्यों विशेष विशेष हो प्यार खाओ दे सोयो पशु करो विशेष हो प्यार आयो चौराती मुक्त में फिर जावड़ने प्यार तो किया माना जाएगा क्या ये किया नहीं माना जाएगा। आपने कितना ही धन कमा लिया कितना ही विषय भोग भोग लिया कितना ही ऐसा आराम कर लिया पर मिला क्या आपके पास क्या पूंजी स्थिर हुई क्या चीज स्थिर हुई कोरा समय बर्बाद किया है और दुख पाया है समय लगा करके दुख पाया कष्ट पाया कुछ नहीं सुख का तो हुआ बैम रुख सुख दुख का हुआ भोग सुख का तो बैम है ये तो धन मिल जाएगा ऐसा पद मिल जाएगा ऐसा अधिकार मिल जाएगा ये तो बैम है यार दुख प्रत्यक्ष है ला जाओ दुख दुख आश्री संपत्ति का फल भगवान कहते हैं आश्री योनि मापन्ना बूढ़ा जनवरी जनवरी वो मेरे प्राप्त है तो मैंने आश्री शिव योनि कृपा में अजस्व आश्री शिव योनिषु और आश्री योनि मापन्ना बूढ़ा जनवरी जनवरी माँ अप्राप्य कौन थे तो जानते दिमाग आते मेरी प्राप्ति होनी चाहिए था वहां पर नरकों की प्राप्ति हुई आश्री योनि की प्राप्ति हुई तो क्या प्राप्त हुआ मनु क्या लाभ लिया है ये क्या कहना क्या किया इसका तात्पर्य तुम्हारे हित की बात क्या हुई तुम्हारे कल्याण की बात क्या हुई तुम्हारे मुक्ति की बात क्या हुई नुकसान हुआ नुकसान ही नुकसान किया वो किया थोड़ी माना जाएगा कुछ नहीं किया। सत्संग में आ गए थोड़ी सी बातें सुन ली थोड़ा जब ध्यान केंद्र कर लिया जब तक कल्याण न हो तत्व की प्राप्ति न हो भगवान के दर्शन न हो साधु साक्षात्कार न हो तब क्या किया जब ये नहीं हो तो कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया गया तो ये नहीं मैं नरकों में नहीं गया चौरासी लाल जोड़ी में नहीं गया भयंकर भयंकर काम होकर भयंकर भयंकर अवस्था में गया तो क्या किया ये कोई करने लायक काम था दुख ही दुख दुख से दुख से दुख रे बाद दुख है दुख बाद दुख एक ऐसे दुख से नहीं अंत गछा में हम पार में अर्णवश्य एक ऐसे दुख ऐसी अर्णवश्य एक रुख है समुद्र की तरह उसका पार नहीं आ तथा द्वितीय फिर दू जाएगा दूसरे भाई फिर दी जाएगा फिर चौथा नया नया रंग रंगीला दुख ही दुख दुख ही दुख दुख दुख दुख के बाद दुख दुख के बाद दुख क्या किया ये मनुष्य का काम था क्या जो दुख परंपरा दुखी दुख पाया समझे गई इस वास्ते मनुष्य पर क्या किया कुछ नहीं किया मानो कुछ पतन की बात नहीं है कुछ उत्थान की बात क्या करी अपने कल्याण की बात क्या करी कुछ नहीं किया। तो मनुष्य शरीर मिला है केवल कल्याण के लिए भोगों के लिए नहीं मिला है स्वर्ग भोगना सुख भोगना तो स्वर्ग में जाओ दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ चौरासी लाख ध्वनि में जाओ और सुख दुख दोनों से ऊंचा उठा तो मनुष्य शरीर में आओ मनुष्य शरीर में आया है सुख दुख दोनों से ऊंचा उठ जाए ना सुख सुख पहुँचे ना दुख पहुँचे। संसार का सुख जो सुख दुख एक ही जाति का है, जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ऐसे सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। तो वो दुख सुख दुख दुख भी है, सुख भी दुख है, दुख भी दुख है। दुख में वो सर्वम विवेकिना, विवेक संपूर्ण दुख एक दुख ही दुख है, केवल दुख। परिणाम ताप संस्कार दुख है, गुण भेद विरोधाच, दुख एव सर्व विवेकिना, सब का सब दुख ही दुख है, सुख भी दुख है, दुख भी सुख है। वो एक एक नाम सुख धर लिया आपने, है वो भी दुख। जैसे दाद की बीमारी हो जाए तो दाद की बीमारी जब कुसरते ऐसे करते हैं तो सुख होता है, सुख होता है, और फिर जल होती है तो दुख होता है। तो वो सुख है वो दुख ही है, वो दुख वो सुख है क्या? वो अगर सुख है तो दद्दू है पायमा हो जाए तो फिर सुख दुख रहने दो, भगवान से मांगो दाद, सब शरीर में दाद हो जाए तो रोज आनंद आनंद लेते हरदम ही हटे समझे, आनंद आनंद होता रहे तो वो चाहता है सब शरीर में हो जाए, यूं भी आनंद आएगा, यूं भी आनंद आएगा, यूं भी आनंद आएगा, सब सुख होगा। तो खुजली से सुख होता है कि नहीं? मच्छर काट जाए तो खुजली से सुख होता है, तो खुजली सब शरीर में हो जाए हरदम रात होते दे हुए तो सुख ही हो, सु आती है अच्छा लगता है, प्रसाद लग रहा अच्छा लग रहा है, सुख हो गया। तो संसार सुख तो यही है, थोड़ी खुली होगी साझी हो गया। तो बिना भगवान की प्राप्ति के कुछ नहीं ना, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं किया, मनु लाभ क्या लिया, ये अर्थ है। कुछ नहीं किया तो तात्पर्य मनुष्य और करी क्या सकता है बताओ, सब सिवाय कल्याण के और क्या कर सकता है? जैसे पशु है, पक्षी है, राक्षस है, असुर है, ऐसे दैत्य है, ये कर सकते वही कर सकते, उसी कर क्या सकता है बताओ? बैल खेती कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, ब्याह कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, वकीलों को दे सकते हैं, वैद्यों को दे सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये कल्याण होगा? क्या फायदा हो, क्या किया फायदे नहीं, कुछ नहीं किया, क्या हुआ, क्या तुम्हारे स्वर्ग भोग लिया तो क्या मिला, क्या अंधेक्षी पुण्य मर्तनों को मिशन थी शिवाय चक्कर के और क्या मिला? कई दिन राजी में दिया, किसी होटल में ठहर गया, आराम ले लिया, सुख पा गया, वहां भी पा भी पा, फर्स्ट क्लास में बैठ गया, एयर कंडीशन बैठ गया, तो हुआ क्या? उतरो ठहर तो सकते। तो बिना परमात्मा की प्राप्ति के किया क्या? कुछ नहीं किया। आपके बहन बगे मैंने किया तो क्या किया बताओ? अपना जब तक कल्याण नहीं किया तो क्या किया? केवल नुकसान ही नुकसान किया, फायदा क्या हुआ? अरे वो इतना लाभ है, इतना बड़ा विशेष है, बड़े बड़े ब्रह्म लोग आदि से भी बड़ा अक्षय सुख है, बड़ा आनंद है। अरे वो इस जन्म में मिल सकता है, इस शरीर के रहते हुए मिल सकता है, इस शरीर के मरने के बाद मिलेगा, बाद भी मिलेगा, और इस शरीर के रहते हुए इसका नमूना क्या है कि सत्संग, सद्विचार, सत्संग कीर्तन कथा, इनमें सुख होता है कि नहीं? तो इसको भाव रहता है, इसमें कुछ होता तो है, कुछ तो कर सकते, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। संसारी सुख जैसे सुख नहीं है, सत्संग आदि में सुख होता है, कीर्तन करते मन लगता है, उसमें जो सुख होता है क्या शब्द स्वरूप रस गंध वाला सुख होता है? तो ये पता तो है, ऐसा सुख तो है, कम से कम इतना पता तो लगा कि कोई है सुख, वो भी थोड़ी देर हुआ बस। तो ऐसा अक्षय सुख हो सकता है, ऐसा सुख है। जैसे भूख लगती है तो भूख लगने से मालूम होता है कि खाद्य पदार्थ है, भोजन करने जैसी कोई चीज है, अगर चीज खाद्य न हो तो भूख कैसे लगेगी? लगती है तो इसे मालूम होता है कि प्यार शांत ऐसे पेय कुछ वस्तु है। ऐसे आपको दुख होता है तो दुख निवारण कोई चीज है जरूर, ये तो दुख क्यों होता है? आप उसे व्यवस्थ रहते, आप उसे रहना नहीं चाहते हो तो उसे रहित महान आनंद की जगह है जरूर, नहीं तो उसी इच्छा क्यों होती है? हम सुखी हो जाए इच्छा क्यों होती है? हम अच्छा हो जा, हम जानकार हो जावे, हम सुख से रहे, सदा ही स्थिर रहे, कभी नाश न हो, तो ये इच्छा है ना, ये इच्छा है, कोई सत वस्तु है, सत वस्तु ईश्वर की इच्छा होती है। अज्ञान नहीं सुहाता किसी को तो ज्ञान चीज है, दुख नहीं सुहाता तो सुख चीज है, भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ है, प्यास लगती है जल पदार्थ है, ऐसे असंतोष है तो आपको संतोष कराना वाली चीज कोई तो है तो जरूर, नहीं तो इसी इच्छा ही कैसे होती है। तो कुछ नहीं किया मनुष्य जन्म में, कुछ नहीं किया उसका अर्थ मालूम, लाभ कुछ नहीं दिया, अपना कल्याण किया लाभ कुछ नहीं दिया, ये नुकसान तो करते ही रहते हैं, वो नुकसान होगा फिर सूचा फिर होगा फिर गाड़ी के बैल की तरह हुई, तो किया क्या, ये किया में नहीं होगा, जो अनर्थ किया दुख होगा, कष्ट उठाया, और कष्ट में भी स्थायी नहीं रह सकते, सुख में भी स्थायी नहीं रह सकते, मनुष्य शरीर पड़ने के बाद जितने शरीर मिलेंगे उसमें सुख से भी रहित नहीं, दुख से भी रहित नहीं, एक शांति एक चीज रहित हो ही नहीं सकते, सुख भी जाएगा दुख भी गया, अरे बार बार दुख आएगा, जिसको नहीं चाहते वो आएगा, अरे सुख भी नहीं रहेगा दुख भी नहीं रहेगा, क्योंकि दुख भी आपका नहीं है सुख भी आपका नहीं है, आपकी नहीं चीज आपके पास कैसे रहेगी, और आपका पास आपका सुख है वो निजानंद, निजानंद है वो रहेगा मुक्ति में, अरे वो परमानंद है जो परमात्मा का है वो रहेगा, वो जाएगा नहीं कभी भी, निजानंद का कभी अभाव नहीं होगा, परमानंद का कभी अभाव नहीं होगा, अरे वो प्राप्त हो सकता है मनुष्य शरीर में, मनुष्य मात्र अधिकारी है, इसमें भी कहते हैं अधिकारी नहीं अधर्य अनाधिकारी का शास्त्रों में भेद बताया है, जैसे पातंजलि योग में मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निर्दय पांच भूमिका बताई चित्त की, तो मूड नहीं है क्षिप्त भी नहीं है विक्षिप्त है वो अधिकारी है, परंतु गीता आदि शास्त्र कहते हैं सब अधिकारी मनुष्य मात्र, वो मनुष्य हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो और किसी संप्रदाय का हो कोई ज्ञान हो, मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्त कर सकता है, गीता ने सब का पीछे सुदुराचार दुराचारी सुदुराचार बढ़िया दुराचारी वो भी साधु बदलने लायक है, और अब से पापे भी सर्वे में पापियों से अधिक पापी हो तो वो भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पापी से पापी हो वो भक्ति प्राप्त कर सकता है, पापी से पापी हो योग प्राप्त कर सकता है, घर संग से मुक्त से ज्ञान अवश्य से यज्ञ आचरित कर्म समग्र पर भी लिए थे, सब कर्म बनी से कर्म योग से कर्म लीन हो जाएगा, भक्तियों से भगवान मिल जाएंगे, ज्ञान से अपने स्वरूप मिल जाएगा, तो वो तो किया हुआ ठीक, इसके सिवाय क्या करा क्या कर सकते और क्या कर सकते हैं, मतलब ये बैम है इतना काम किया हुआ क्या, आपने धन कमा लिया, धन कमाए मान कमा लिया, बड़ी बड़ी इमारतें बना ली, बड़ी साधन सामग्री बना ली, भाई मर गया तो क्या मिला बताओ, अरे मरना जरूर है, मरने वाली बात तो चलती नहीं, ये तो सब वही है, तो कितना ही उपाय दे फिर मर गया तो किया क्या मिला क्या, अंत को मुझे खाली हुई खाली तो किया करना क्यों माना जाएगा, कुछ नहीं किया का तात्पर्य है कि अपने लाभ कुछ नहीं लिया, फायदा कुछ नहीं हुआ, शांति प्राप्ति नहीं करी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करी, तत्व ज्ञान नहीं किया, जीवन मुक्त नहीं हुए, निजानंद नहीं लिया तो क्या लिया, चाहे निजानंद ले ले चाहे नित्य सुख ले ले चाहे मुक्ति ले ले चाहे भक्ति ले ले, ठीक है ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, पतन का काम तो सब किया, उत्थान का काम क्या किया, ऊंचे उठ जाओ ऐसा काम क्या किया, ऐसा कोई किया ही नहीं, इस वास्ते क्या किया मनुष्य नहीं करी, और परमात्मा की बात है, अब ऐसे कुछ शंका का हुआ कभी इतना लाभ ले लिया, निजानंद भी नहीं हुआ परमानंद भी नहीं हुआ नित्यानंद भी नहीं हुआ तो क्या लिया, कर्म योग से नित्यानंद होता है, ज्ञान योग से निजानंद होता है, भक्ति योग से परमानंद होता है, नित्यानंद होता है, अनित्य अनंत सुख नित्य असुख प्राप्त भजस माम, अनित असुख से वो प्राप्त करके माम भजस मेरा भजन कर, क्योंकि अभी से सुधार चालू पापी भी पापी हो सकता है, सात अधिकारी बताया गीता में दुराचारी पाप योनि दो और ब्राह्मण क्षति वैश्य चार और एक स्त्री पांच के सात है। सात में सब आ जाएंगे और बाकी रह बता चार तो वर्णदास और एक स्त्रियां हैं पांच हो गए और एक दुराचारी मान पापी एक तो और एक पाप का फल भोगने वाला पापियों ने इन सात में सब आ गई। सातों ही परमात्मा प्राप्ति कर सकते ऐसे नहीं कई संप्रदाय कहते स्त्रियों की मुक्ति नहीं होती कई कहते शूद्र की मुक्ति नहीं होती कई कहते संन्यास की मुक्ति नहीं होती कृष्ण की मुक्ति नहीं होती गीता कहते सब ही हो सकती मनुष्य मात्र अधिकारी नहीं तो मनुष्य जन्म का अर्थ क्या जब मनुष्य ही लेकर के स्त्रियों की मुक्ति नहीं होती तो मनुष्य बनेगा क्या मतलब हुआ क्या शूद्र के नहीं हो तो मनुष्य क्या मतलब हुआ दुर्लभ मनुष्य दे ही न कहे तो मतलब क्या निकलेगा तो बिल्कुल गलती की बात है। मनुष्य मात्र मुक्ति का अधिकारी है गीता आदि ग्रंथ ग्रंथ है इसमें मत भेद है संप्रदाय में भेद है कोई संप्रदाय कुछ मानते कोई मानते सबसे उदार संप्रदाय गीता की है ऋषि मुनियों के ग्रंथ है ये बड़े उदार है सबका कल्याण होता है सबका सबकी मुक्ति होती है अगर वो नहीं किया तो क्या किया ऐसी है एक जगह उदारता नहीं है उनका अधिकार माने कि ये अधिकारी है अनधिकारी है और सिद्धांत से मनुष्य मात्र अधिकारी कोई अनधिकारी है ही नहीं पापी से पापी भी अधिकारी है तो अनधिकारी कौन है जैसे कोई पद पर नियुक्ति की जाए कड़े हेड मास्टर बनाया जाए कठे किसी का बुरा मिनिस्टर बनाया जाए किसी पद पर नियुक्ति हो जाए तो दुर्लभ है ही नहीं जा सकता परंतु माँ की गोदी में कौन बालक नहीं जा सकता अपने माता की गोदी में कौन सा ऐसा नहीं जा सकता ऐसे भगवान के हम अंश है तो भगवान के हम बालक है तो भगवान की गोदी में जा सकते हैं इसको प्राप्त कर सकते हैं भगवान माँ पर अधिकार लगता है बालक का मेरी माँ है मेरी माँ है ऐसे भगवान सबकी माता है तमेव माता पिता तमेव तो भगवान की तरफ जाने में किसी की बाधा नहीं कोई बाधा नहीं है अपने माँ के पास जाने में मना कौन कौन मना करने वाला कौन बताओ तो सब अधिकारी ग्रंथों के अधिकारी अधिकार होते हैं उसमें साधन अनुबंध से तुष्ट होता है साधन से तुष्ट होता है कोई अनुबंध आदि सब ग्रंथों के लिए एक संप्रदाय के हैं पर मुक्ति की प्राप्ति के लिए सबका अधिकार भक्ति की प्राप्ति सबके अधिकार योगास्त्रयो व्या प्रभुता निर्णय विदित सया मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए तीन योग है कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग मात्र प्राण के लिए निर्णय श्रेय विदित सया उसमें नहीं शुभ का नहीं होगा उसके कल्याण नहीं होगा ऐसा नहीं होगा हमारे कल्याण में सब भर्ती हो जाते हैं फौज में भर्ती होते हैं तो उसको देखते हैं कितना कद होता है कितना ऊंचा होना चाहिए कितना जेहन होना चाहिए कद भी छोटा होता है फौज में भर्ती नहीं होगा छोटा कद छोटा है कोई बावन जाकर भर्ती होना चाहिए बावना तो भर्ती हो जाएगा फौज में छोटे होते हैं पूरा लंबा होना चाहिए इतना उससे कम नहीं होना चाहिए तो ऐसा भर्ती होगा फिर कितने दिखता है दिखता नहीं कितने दो है कितने चार है भर्ती होगा ठीक नहीं दिखता तीन को चार कह रहा है तो ठीक लिखे जो भर्ती होता है काम कर सके सीख सके भर्ती होता है हमारे यहाँ सूर्यदास भर्ती होते हैं सफा बंदी और छोटे से छोटे भी और बड़े से बड़े भी भर्ती होते हैं मनुष्य मात्र होते हैं गीत गीत भी भर्ती होता है ये बंदर भी भर्ती होता है हमारे भालू में भर्ती होता है हमारे राक्षस में भर्ती होता है हमारे असुर में भर्ती होता है हमारे भर्ती होता है पत्थर अयोध्या पत्थर थे ऐसे भर्ती हो जाओ कल्याण हो जाएगा अनधिकारी वो है ही नहीं हमारे यहाँ सब तरह के भर्ती होते सब तरह के नमूने हुए हैं सब के सामने चौड़े तो ऐसा अधिकार मिलने पर फिर भुगति नहीं करी समय चूक पुनः कहा पछताने फिर रोने से क्या हो समय का सदुपयोग करें जो मौका मिला है वो केवल मुक्ति के लिए कल्याण के लिए मिला है तो अपना कल्याण करें अरे कल्याण नहीं करो तो क्या करोगे और क्या करोगे बताओ और क्या कर सकते हैं। उसने ही जन्म मरण तो पहले चलता है, जन्म रहेगा चलता रहेगा, नया काम तो कुछ नहीं हुआ। अगर अनादिकाल से सदा भटकता जीव है, उसे भटकने वाले से मृत्यु संसार वर्तमानी अप्राप्त भाव निवर्तन थे, मृत्यु संसार तो वर्तमानी अश्रद्धा कहा विश्वास नहीं करते। आठ विशुद्धि है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इनोत्तम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम अव्ययम और कर्तु सुख, करने में बड़ी सुख, सात बातें करने में बड़ा सुख है, बड़े आराम से हो जाए ये बात, बहुत आराम से। आपके लिए आराम से होता नहीं, खास क्या चीज है, खास चीज है इच्छा कम है, चाहना ही कम है, चाहना मात्र से प्राप्ति होती है, चाहना मात्र से, चाहना मात्र धन की प्राप्ति नहीं होती, मान की प्राप्ति होती, आदर की प्राप्ति नहीं होती, प्रसिद्धि नहीं होती, संसार का सुख मिलता नहीं, चाहना मात्र से कोई चीज नहीं मिलती, चाहना मात्र से परमात्मा मिलते हैं, इतने मुफ्त परमात्मा मिलते हैं। चाहना कैसी, जैसे परमात्मा अद्वितीय है, उसे जोड़ी का कोई नहीं है, ऐसे जोड़ी की कोई चीज न हो, एक चाहना परमात्मा की, इसके साथ कोई चाहना न हो, ठीक हो जाएगा। जैसे भगवान अद्वितीय है, अनन्य है, ऐसी चाहना अनन्य हो, अद्वितीय कोई और चाहना नहीं है, हो जाएगा, केवल चाहना मात्र से। कितनी सुगम बात है, संसार में चाहना मिले, मारवाड़ी का होते रोयो राज मिले, रोयो राज तो नहीं, रोयो राम जी मिले, रोयो मिल जा, रोयो राज तो नहीं मिलता, पर रोयो राम जी मिल जा, बोलो रोने भी साधन है, प्रसन्नता भी साधन है, भजन साधन है, सत्संग भी साधन है, रोना भी साधन है, बढ़िया है, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार है, हमारे प्रभु है, हर एक बालक कैसे मेरी माँ है, मेरी माँ मुझे कोई मना करने वाला कौन, कौन मना करता है, क्यों करता है, मेरी माँ है, ऐसे भगवान सबकी माँ है, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, भगवान के जन्म में कौन मना कर सकता है, क्यों नहीं कर सकते, मेरे है, मेरी माँ है, हक लगता है और पर हक तो नहीं लगता है, भगवान मेरे है, इस बार सुबह हक लगता है, सब प्राप्त कर सकते हैं, छोटा बड़ा कैसे है? तो बाधा क्या है, बाधा चाहते नहीं, यही बाधा चाहते है किसी ने तो बहुत सकारात्मक से बुद्धि अव्यवसाय ना, कई तरह चाहना है, एक एक चाहना में कई कई उपाय है, जाल करते रहे तो कुछ मिलेगा नहीं, एक एक चाहे सब एक एक एक प्राप्ति सब मिल जाएगा, और सब प्राप्त कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, एक ही शादी सब शादी सब शादी सब जाए चले काम करते वर्ष में समय चला जाएगा, ऐसे ही फिर मिलेगा क्या, तो यहाँ बहुत बड़ा भारी लाभ मिल सकता है, उस बड़े भारी लाभ के लिए ही मानव शरीर मिला है, और पूछो कोई शंका हो, भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा ते पाई नर दे हरे बाद ही गमाई गाई गीता ने ज्ञान की दीन जनान को पसान को पसारी फांसी कीने न नुगा अनेक नफा नुकसान की निगम निगम पुराण साधु बाने ने कीनी कान एक अभिमानी ठान ताने ते टकान की जान की भक्ति की जान की पति की भक्ति जान के अजान के सारे के सदा के जम जान की जान की भते की भक्ति जान के अजान की न सालक सदा के जमपुर जान की भक्ति तो की जमपुर जान की वो जाने की तैयार कर दी जान के अजान की सालक सदा के जमपुर जान की तो जान की भक्ति नहीं जान की नरक जाने की गई तैयारी क्या किया क्या किया बताओ मनुष्य ही मिले तो क्या किया रब का जाप कुछ भी नहीं रहे तो मनुष्य में क्या हुआ मनुष्य में तो वो प्राप्त करना चाहिए तो प्राप्त करना बाकी रहे ही नहीं यंग लब्ध हुआ छा पर छठे अध्याय का 22वां श्लोक जिस लाभ की प्राप्ति पर फिर लाभ की बाकी रहता ही नहीं दुख वहां पहुंचता ही नहीं लेश मात्र तम विद्या दुख संयोग भी योग तम दुख के संयोग का ही भी होगा स्पर्श नहीं हुआ दुख नाम निशान नहीं ऐसा आनंद मिल जाएगा, सदा के लिए भूख मिट जाएगी, ऐसी प्राप्ति का मौका है। तो उस मधुर शरीर को प्राप्त करके थोड़ा सुख मिले तो क्या किया उसने, मेरे ही मेरे कुबेर दिल जाते, कुबेर मिल गया धनवान, तो कुबेर मांगा क्या कि बद्री का समय, उसे बद्री के बद्री खंड है, बद्री खंड मंडी तो बताया है, झाड़ बोरिया जाता है, तो कुबेर ने कहा क्या मांगते हो भला, कहते बोरिया दे दो थोड़ा बोरिया, अच्छा मेरे ही मेरे कुबेर तो जाते तो बद्री नारा है ना, बद्री नाम बोरियो है, बोरियो झाड़ी बद्री खंड मंडी तो बोरे बोल रहे भर बीच में बंदर हो, तुम तो बोरे चौखा भाई बोरे दो, वह तो कठे हो जाए मनुष्य मिल करके भाई राज मिल गया, पुत्र मिल गया, ये मिल गया, अरे कर क्या रहा है, क्या करता है, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रहेगा नहीं, ना तुम्हारे साथ पदार्थ रहेंगे ना तुम्हारे पदार्थों के साथ रहोगे, ये साथ रहने के है ही नहीं, तो क्या मिला बताओ, मिले तो जो आपके पास रहे, आप जिसके साथ रहो, आपके साथ रहे वो तो मिला, अरे आपके साथ नहीं रहा, आप साथ नहीं इसे मिला कहा, वो तो बहम हुआ है ऐसे मिलने का, पास में होकर निकल गया, मिला तो नहीं, मिला तो उसे स्थायी हो जाए, क्या स्थायी है कोई चीज, अपना स्वरूप स्थायी है, परमात्मा स्थायी है, संसार की सेवा स्थायी है, वो तो करता नहीं, योगास्त्री होती नहीं वो पता है, संसार की सेवा करो अथवा अपने स्वरूप को जानो अथवा भगवान के चरणों में शरण जाओ, और तुम्हें कोई है नहीं रास्ता, इस वास्ते मौका मिला है बहुत बढ़िया, पुकारो भगवान को, कुछ भी योग्यता ना हो तो केवल पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, पुकारते रहो, कबू देव दयाल के भनक पड़ेगी कान, और कबू क्यों पड़ेगे, सच्ची होती पड़ जाएगी, नकली काम नहीं होगा, असली होगा तो जरूर काम हो जाएगा, केवल पुकारने से केवल इच्छा से मन से पुकारो, भीतर से पुकारो, भीतर में संतोष न हो तो आप साफ हो जाता है, माँ दयालु होती है, बाल करुणा सह नहीं सकती, ऐसे भगवान दयालु है, असली दुख नहीं सहते, अब नकली दुख है दुख की इच्छा करो, अब भगवान नहीं दे वो तो ठीक है भाई, इतना है जितने काम चला गया, न धन और मिले, चीज और मिल जाए, मान और मिल जाए तो और दुख बढ़ जाएगा, तो दुख की मांग तो भगवान दूर कर नहीं करे, नहीं देते दूर नहीं करते, मतलब असली कल्याण की इच्छा हो तो भगवान जरूर पूरी करते है, ये मांगता है दुख के दुख थोड़ा है, इतने से काम चला रहे ऋण दे ज्यादा दुख क्या करेगा, इस बात दे देते घना धन हो जावे, घना मान हो जावे, घनी बढ़ाई हो जावे, फस जाके बहुत मान बढ़ाई कुकरी साहिब के दरबार, लौटा लाठी बाहर सबको खाया भार, नतीजा अच्छा नहीं है, भगवान में लग जाओ सदा हो जाए सुखी, सदा के लिए सुखी हो जाओ, सदा के लिए कोयला होता है कोयला होते ही उजला सौ मन साबण लगा, तो कोयले ने सौ मन साबण लगा तो सीख जाएगा, जिनसे बिछड़े चुकाने हुआ उसमें रख दो चमक उठेगा, अग्नि में रखो चमक उठेगा, ऐसे भगवान में लग जाए भगवान का अंश है चमक उठेगा, अरे भगवान में लगाएंगे ना ये साबण लगाते कोयला, कोयले को साबुन निश्चित करते साबुन लगे, धन लिया और मान लिया और बढ़ाई लिया आदर लिया और जी जाए बहुत जीते रहे यूं करे, कुछ नहीं किया, कोला बैम होगा बैम खोटी हो गया खोटी, परमात्मा की प्राप्ति हो गए, नरसिंह जी गए वो ब्राह्मण हाँ बावड़े गाँव रे आठ बावड़े खरीद रहे खोटी, मैं जब एक अन्य तो देवना आयो है जो कि माल घर आई गाँव रे आठ जाल जी में खोटी कर दिया, ये खोटी करने वाला है परमात्मा प्राप्ति से हिता करने वाले हैं, फरमाओ वो सब कल्याण ही चाहते हैं, अच्छा और अब वो कल्याण परमात्मा के कृपा से होगी, तो उसकी कृपा में कमजोर कमजोरी है, हमारे क्या कमजोरी है? ये कल्याण के लिए ही आया है, कल्याण के लिए भी आया है, ही नहीं है भी है भी। आपने कल्याण के लिए ही आया है, ये नहीं है भी है, कल्याण भी हो जाए तो ले ले गए। आपने सुना नहीं महाराज जी का, इस बात का हो गया क्या समाधान? अभी जो महाराज जी ने कहा वो बात आपके समझ में आ गई क्या? कल्याण भी हो जाए, थोड़ा स्वर्ग सुख चले जावे, गंगा जी ठंडी है, गर्मी का दिन है, कमरा मिल जाएगा, पंखा मिल जाएगा, आराम रहेगा और कल्याण भी हो जाए, आराम से भी रहे, मुसाफरी कर रहे और कल्याण भी हो जाए, कल्याण ही हो जाएगा तो कल्याण भी रहेगा ही नहीं। एक खास बात है, एक कल्याण की सिवाय कुछ नहीं, एक एक, क्योंकि परमात्म तत्व एक अद्वितीय है, ऐसे इच्छा आपकी अद्वितीय चाहिए, जैसे परमात्मा है उसी ढंग की इच्छा चाहिए, अद्वितीय, दूसरा कुछ भी चाहना नहीं, जीने की भी चाहना नहीं, कुछ चाहना नहीं। तो परमात्मा प्राप्ति लिए ही कहाँ आए हैं, ये भी हो जाए तो अच्छी बात है। मार्ग प्रयातुर मणिदा भवन में लभेत मोक्ष होता ही है, मार्ग में बहता बहता कोई मणि मिल जाए तो ले लेगा बड़ा, नहीं तो मौत को खुशले वाली है, खुशले वाली। एक इच्छा कर लो, एक इच्छा, उसमें जीने की इच्छा भी जा रहे, कोई मान की बढ़ाई की आराम की सुख की भोग की कोई इच्छा ना रहे, प्राप्ति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण सर।